کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کموں کیا دیکھیں، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں کبھی تو خوشیاں منا رہے منا رہے میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا اونچا بولو پرچم اٹھا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی پلک ہے روشن خوشنت تشریف لا رہے ہیں، بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد، سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، اونچا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد آمد، زمانے مر جا یہ کاری دارے جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہاں تو نعمتیں کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم جی سکھا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد اونچا بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نثار تیری شہر پہل پر ہزاروں دے ربیع الاول نثار تیری شہر پہل پر ہزاروں دے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے اونچا بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد تبارک اللہ ہاں حکومت تبارک اللہ حکومت کی رمی تو کیا شے ہے آسمان پر تبارک اللہ حکومت کی رمی تو کیا شے ہے آسمان پر کیا اشارے سے چاند ٹکڑے چھپا ہوا خر بلا رہے بلا رہے میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھے پر وہ زمانہ بیٹے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھے پر وہ زمانہ بیٹے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں کر وہ زمانہ کہ جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں کہ جن کے خاطر خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ کہ جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آ رہا میں پا رہے سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو پرچم لہرا کر بولو باردار کی آمد آقا کی ولادت مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا چھوم کے بولو مرحبا چھوم کے بولو مرحبا دیکھ کی آمد مرحبا آمین کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا آمین کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا زیور کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھے بے ہو زمانہ اے جن کی خاطر بنا زمانہ تجھ میں آ رہا پا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا میرے محمد کی آمد اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے دمان تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا میرے محمد کی آمد سرکار کی آمد ذرا اونچا بولو ذرا جھوم کے بولو پھیلا کر بولو سردار کی آمد دلدار کی آمد چمل ہے انہیں سے گلشن مہک رہے گے ہاں انہیں کی رنگت گلاب میں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا وہ گل ہے لبغا ناز گل کے ہزاروں جھڑتے ہے پھول جلتے وہ گل کے لبغا ناز گل کے ہزاروں جھڑتے ہے پھول جلتے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد نثار تیری شکل پہ گل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول نثار تیری شگل پگل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے محمد پیارے قیامت مرحبا میرے محمد قیامت کریم ایسا ملا کے جس کے بھولے گے ہاتھوں ارے خزانے قریب ایسا ملا کے جس کے بھولیں گے ہاتھوں بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس سیراب میں سارے بولو میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا میرے محمد کیا مدامت شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغم میں نور کیوں نازل یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ریشا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے روپے سے ہے مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا رحم کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا بہارو اے خلد کی بہارو سرکار تیرا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو نکالا سب کسی کو بج میں پیسے عام سے تم نے نکال گئے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے جو کرم نل جھولیا بھر لو اضطراب میں ہے بھر لو کرم میں نل جھولیا بھر لو کرم میں نل جھولیا آ جا نور کا بھر لو کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل جھولیا وقت سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برسا نہیں دیکھ کر رب رحمان پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے بھر لو بدکار نہیں ہوتا یہ ساز کی مانا اب بس ٹوٹنے والی ہے پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا بھر لو کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل جھولیا گردے ترے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر کے حال میرا کا سرکار سرکار توجہ فرمائے بھر لو کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل جھولیا پیارے امت دے غم خار جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے لو جو شگے دی جا خبر للہ والے خبر میری للہ والے خبر دریا کا جوش نہ جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے مانا کے سخت مجرموں نگارا ہے گدا تیرا گیتوں کے پردے درگاہ والے خبر جو مانگنا رسول اللہ کی جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے لو جو جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے سیادت یا رسول اللہ جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے لو میرے دل میں ہے ارمان سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے لو جو مانگنا ہے مانگو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا گے تو لے لو میرا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بنا ڈال کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جو مانگنا گے مانگو جو لینا گے تو لے بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پدانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میں گرچہ ہوں کمینہ سے لگانا مدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں تو بھول جائے سرور کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو بس مدینے کا ہم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے چاہو جلال دو ناگے مانو منال دو سوزے بلال بس میری چھولی میں ڈال دو جو مانگ ناگے مانگو جو لے ناگے تو لے لو جو لینا ہے تو لے لو دنیا کے تاج دارو درکار آ رہے ہیں دنیا کے تاج دارو سرکار آ گئے ہیں صلی علی پکارو پکارو صلی علی پکارو سرکار آ گئے اعظم امام متقی

ہمارے جلوس میلاد پر امن طور پر اپنی اپنی منزل پر اختتام پذیر ہو جائیں. الہ العالمین کہیں کسی طرح کا شر نہ پہنچے. الہ العالمین آسانیاں دے دے, دشواریوں سے بچا لے, رسوائیوں سے بچا لے, ہلاکتوں سے بچا لے, دہشت گردیوں سے بچا لے. اے اللہ جو دہشت گردی کا میلہ منصوبہ بناتے ہیں, اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں عقل سلیم دے دے, انہیں مسلمانوں کی خون ریزی سے بچا لے. الہ العالمین دنیا اسلام میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے. الہ العالمین ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, ہماری بہو بیٹیاں حیا کی چادر پا لیں. الہ العالمین اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمیں بہتریاں نصیب کر دے, ہمیں بہتریاں نصیب کر دے, ہمیں بہتریاں نصیب کر دے. ہماری حفاظت فرما, دین و ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. دیکھیے جو اپنی کالی پٹی پر پہلے سے جمے ہوئے, مہربانی کر کے ان کو دھکا مار کر دلازاری مت کرنا, گناہگار ہوں گے اگر بلا ضرورت ایذائے مسلم کا باعث بنیں گے. تو پیچھے چلے جائیے, جو کالی پٹی پر بیٹھ گئے پر ان کی جگہ ہو گئی, یہ مت کہیے میری جگہ تھی. اور تمام اسلامی بھائیوں کو, تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مدری چینل کے ناظرین, کیسا پرکیف منظر ہے, مسلمانوں صبح بہاراں مبارک, وہ برسات انوار سرکار آئے. آج صبح بہارا ہے, 12 ربیع النور کا مبارک دن اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک بار پھر عطا کیا ہے. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. مسلمانوں صبح بہارا مبارک, وہ برسات انوار سرکار آئے. کیسا پرکیف منظر ہے, صبح شب ولادت کی گھڑیاں ہیں فیضان مدینہ میں, جو کہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے. عظیم و شان اجتماع ذکر و نعت کا اختتام ہوا, اجتماع میلاد. بلا شبہ یہ اجتماع میلاد مسلمانوں کا, عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع میلاد تھا, جو فقط فیضان مدینہ ہی میں نہیں بلکہ باب المدینہ کراچی کے دیگر 6 مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات کی صورت میں منعقد ہوا. اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے دنیا کے کتنے مقامات پر لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول نے اس اجتماعی میلاد میں شرکت کی. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے رقت انگیز دعا فرمائی, اور یہ مبارک گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر جیتے جی عطا فرمائیں. مالک کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یوم میلاد مصطفیٰ عطا فرمایا. مالک کریم آج کے دن کو عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائے, ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے. دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، عید میلاد النبی کے صدقے مالک کریم آج کے دن کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ہزاروں عاشقان رسول نماز فجر کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کئی اسلامی بھائی جو باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کئی اسلامی بھائی چونکہ یہاں جمع غفیر ہے، قریبی مسجدوں میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی روانہ ہو رہے ہیں اور یہاں نماز فجر کی تیاری ہو رہی ہے۔ امام حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ کلام، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ مبارک دن رب کریم نے ہمیں پھر عطا فرمایا، جیسے ہی صبح ہوگی صبح نماز فجر کے بعد پھر نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا، صبح شب ولادت کا استقبال ہوگا اور یہ سلسلہ اشراق کو چاشت تک جاری رہے گا، اس کے بعد نوافل ادا کیے جائیں گے، آرام ہوگا اور پھر دنیا میں جلوس میلاد کی بہاریں ہوں گی۔ جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، میلاد پاک منانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشاقان مصطفیٰ نماز فجر کی تیاری کے لیے وضو کا اہتمام کر رہے ہیں اور فیضان مدینہ میں سنتیں ادا کی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں نماز فجر با جماعت براہ راست مدنی چینل پر دکھائی جائے گی، بڑا ہی پرکیف منظر ہے، عید کا سما ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران اور دیگر اسلامی بھائی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں تکبیر کہی جائے گی، نماز فجر با جماعت ادا کی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ایسی جگہ پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی نماز فجر کا وقت ہے، اپنی نماز ادا کر لیجئے، اگر قریب میں مسجد موجود ہے تو وہاں جا کر با جماعت نماز ادا کیجئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نماز فجر کے بعد پھر صبح شب ولادت کے استقبال کی گھڑیاں ہوں گی۔ آج استقبال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آج خوشیاں نہیں منائیں گے تو کب منائیں گے؟ جی ہاں، آج کا دن وہ دن ہے، وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی۔ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا ہے، میرے آقا تشریف لائے تو دنیا میں سب کچھ آیا۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے دن خوب خوشیاں منائیے۔ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ بلکہ باب المدینہ کے دیگر اجتماعات میں بھی اور پاکستان کے دیگر مقامات پر دنیا کے کئی شہروں میں آج اجتماع میلاد میں سحری کی ہے۔ کل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے آج کئی اسلامی بھائی روزے سے ہیں اور انشاءاللہ روزے کے عالم میں با وضو با ذوق نئے کپڑے پہنتے ہوئے انشاءاللہ جلوس میلاد میں پرچم اٹھائے دنیا بھر میں عشاقان رسول شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن ہونے والے تمام جلوسوں کی حفاظت فرمائے، عاشقان رسول پر نظر رحمت فرمائے۔ نماز فجر کا انتظار ہو رہا ہے، کچھ ہی دیر میں نماز فجر با جماعت ادا کی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم جو صبح کا سورج ہمیں نصیب کیا ہے، 12 ربیع النور کا جو دن تشریف لایا ہے، یہ دن ہم سب کے لیے برکت بھرا بنائے، یہ دن ہم سب کے لیے رحمت بھرا بنا دے۔ جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، مولا کریم اس خوشی بھرے دن کے صدقے ہمارے غموں کو خوشی میں تبدیل فرما دے۔ عالم اسلام میں اور بالخصوص ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائے۔ آج کے دن بڑی امیدیں لیے، بڑی آرزوئیں لیے عشاق اپنی جھوڑیاں پھیلائے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ولادت مصطفیٰ کے صدقے سب کی جھوڑیوں کو بھر دے۔ اے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب واسع روزگار عطا کرتے. اے کریم مولا آج کے دن کے صدقے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے. اے مولا جو گھروں میں بیمار بیٹھے ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی پربہار گھڑی کا واسطہ سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اے مالک کریم تیرے بندے اور تیری بندیاں آج کے دن خوشیاں منا رہے ہیں ان کی ان خوشیوں کو دوام عطا فرما خوشیوں کو دائم رکھ. اے مولا غموں سے بچا سرکار کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ دیکھیے کس طرح صفوں میں عاشقان رسول نماز فجر کے انتظار میں ہیں. کچھ ہی دیر میں مدنی چینل کے ذریعے نماز فجر با جماعت براہ راست نشر کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا. جھوم کر گاؤ اور مسکراؤ خلق کے رہنما مل کے جشن مسلط منا سب کے حاجت روا آ گئے ہیں آ گئے ہیں. پیدار ہے میلاد کا پیدار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ صبح بہارہ صفحہ 27 پر ہے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیدار ہے میلاد کا پیدار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا ان نعتوں کی آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کیجیے خود بھی سنیے اور دوسروں کو پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ کمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جشن آمد رسول اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے ساتھی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے گانے باجے کی ہول لاکیاں صفحہ نمبر 28 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے، اور وہ دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھلائے دائی حلیمہ جھولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.